Dakle, takav odnos zaista je upitan i zaslužuje da se o njemu raspravlja i da se razmišlja o ovome kako je postupio Jusuf a.s. Dakle, priče, odnosno pouke iz sure Jusuf nisu samo moralne prirode, da se pokaže njegova čednost, nego pogledajte da je to put uspjeha. Šta je i kakve vrijednosti posjedovao Jusuf da bi uspio? Zatim, pobjeda Jusufa a.s. nad svojim nefsom, kada je ostao istinoljubiv do kraja, kada je imao šansu da se osvijeti također svojoj braći koja su mu nanijela zlo, kada je pronađen pehar, Allah ga podučio kako će zadržati za sebe svoga brata, rođenog brata i po ocu i po majci Benjamina, i kada je pronađen pehar vladarev u njegovom tovaru, šta su rekla njegova braća? Kad su vidjeli, rekli su kakva je kazna. Kazna je sam onaj kod koga se nađe pehar da ostaje kao roblje. Ostaje tu kod vladara. Pa kad su vidjeli da je to Benjamina, znaju kakav je odnos Jakuba alejhiselam prema njemu, rekli su uzmi nekoga od nas. Bilo kojeg od nas, uzmi samo nemoj njega. Šta kaže Jusuf alejhiselam? Ma'adallah. An na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu. Inna idhal ladh-dhalimun. Rekao je Jusuf alejhiselam: Bože, sačuvaj da uzmemo nekoga, da ga ostavimo ovdje osim onoga kod koga smo našli pehar. Pogledajte, braćo, preciznih riječi. Da uzmem nekog drugog mimo onoga kod koga smo našli pehar. Nije rekao Jusuf alejhiselam da uzmem nekog drugog mimo onoga koje je ukrao. A mogao je to da kaže. A je li ukrao Benjamin? Nije ukrao. I tada, kad on pokazuje takvu čestitost i moralnost, njegova braća koja se našla pred licem vladara, ne poznaju ga, misle da je kod njega sve, da je kod njega moć, kao što danas naši nalaze pred licem visokih predstavnika, spremni su na sve, da slažu, da potvore, kako bi se spasili. Šta kažu? Ako je on ukrao, i njegov brat je prije krao. I njegov brat je prije krao, koji pred njima stoji tu. Misle na Jusuf a.s. Dakle, spremnost na laž, na potvoru, samo da bi se spasio. A Jusuf a.s. ima šansu, on je vladar. Ima šansu da to uradi. Ne, ostaje do kraja dosjedan i precizan čak u svome izražavanju. Zatim, kod Jusuf a.s. kao uzrok pobjede, našla se još jedna osobina vrlo važna za nas, a danas je muslimani ne imaju i fali im, dakle. A to je planiranje, precizno planiranje do u detalje i dalek pogled, vizionarski pogled. Pogled koji ide u dubinu života. Ne skučen pogled, ne pogled, preda se. Kako danas muslimani gledaju. Ovo je posebno došlo do izražaja, braćo, u nekoliko slučajeva kod Jusufa a.s. Prvo, kada je bio pušten iz zatvora, a šta je zatvor, znaju samo oni koji su kušali taj musibet, i tu nedaću i to zlo. Jusuf a.s. je bio zaboravljen u zatvoru. Nakon što je vladar sanjao san, san koji mu je protumačio, Jusuf a.s. ga je Allah podučio tumačenju snova, šta se desilo? Dolazi glasnik od vladara i kaže bez šartova, bez uslova, pušten si. I zove te vladar da budeš kod njega, da budeš njemu blizak. Zov slobode je velika stvar. Veliki izazov. Ne samo zov slobode, zov vlasti. Vlasti. Vladar će kasnije postati Jusuf a.s. Ministar financija, našim žargonom rečeno. Šta kaže on? Ne. Neću izići iz zatvora. Irđi ila rabbik, fas'alhu ma balu nisveti lati kat'ane ejdijehun. Nego se ti vrati svome vladaru i pitaj ga o ženama koje su svoje ruke sjekle. Kada? Pogledajte, subhanallah, braćo, morala i čestitosti kod Jusufa a.s. Nije rekao, pitaj ga o ženama koje su mene zavodile na grije. Niti je spomenuo vladarevu ženu. Pitaj ga o vladarevoj ženi koja me navodila na grije. Da ne bi ponovo to pitanje iznio. I da se vladar ne bi razveo od svoje žene. Da se ne bi nešto desilo među njima. Niti je spomenuo da su žene njega zavodile. Nego pitaj ga o ženama koje su svoje ruke sjekle, odnosno prste, kad su vidjeli Jusufovu ljepotu. I vladar je kasnije spomenuo tim ženama, šta ste uradili, zbog čega ste zavodile Jusufa. Nije Jusuf alejhiselam. Dakle, kakva dalekovidost. kakvo planiranje precizno i razmišljanje o budućnosti. Čeka ga sloboda i vlast, ali on gleda dalje o situaciji. Iako je ta situacija u korist njegovu, ali on hoće još veću korist. Ne samo korist za sebe. Zatim pogledajte, braćo, dalje. Dalekovidost u sljedećem potezu. Kada je izašao iz zatvora Jusuf a.s., šta je uradio? Zaočekivati je bilo prvo da dovede svog babu kod sebe. Njegovu babu oslijepio. Jakub ali samo slijepio zbog svog sina Jusufa, zbog tuge za Jusufom. Jusuf a.s. nije doveo svog oca, nije čekao 2 godine, 3 godine. Naprotiv, pogledajte kako ide priča. 7 godina obilja, kada je rađala zemlja, on ne zove svoga oca, ne zove svoje roditelje. Zna da su u teškom halu, pa je nastupilo 7 gladnih godina, pa se desila priča sa njegovom braćom, koja njega nisu prepoznala. Pa kasnije ostavljanje Benjamina kod sebe. Tek na kraju. Na kraju svega toga oni njega prepoznaju i on im se otkriva i traži da dođe njegov otac. Odnosno njegovi roditelji i njegova rodbina. Znači li to, braćo, da on nije imao osjećanja? Da nije imao osjećanja prema ocu koji je oslijepio zbog tuge za Jusufom? Wallahi nikako. Ovo je ders za nas. Ders da osjećanjima i emocijama, braćo, treba da vlada razum. Ako emocije budu vodile, onda ćemo ubrzavati stvar koju ne treba ubrzati samo zbog toga što to naše emocije hoće. A usporavat ćemo stvar koju treba ubrzati samo zbog toga što se to ne odnosi, nema nikakve veze sa našim osjećanjima i sa našim emocijama. U ime Allaha smo da nas učvrsti na istini, da nam podari istinsku razboritost. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Sljedeća pouka, braćo, iz priče o Jusufu alejhiselamu, sljedeći ders jeste vezan za traženje vlasti. Jusuf alejhiselam, kada je pušten iz zatvora i kada je došao vladaru, traži vlast. Šta to znači? Je li to u stvari traženje vlasti zbog pohlepe za vlašću ili je nešto drugo? Nikako. To ne znači pohlepu za vlast. Naprotiv, islamski učenjaci kažu, tu se radi o hrabrom, smjelom i odvažnom prihvatanju odgovornosti za ono za što si siguran da si sposoban i da si sposobniji od drugih. Dakle, to je želio Jusuf a.s. Pokazao je hrabrost u datom trenutku. Kakva vlast? U toku 7 godina koje su bile u znaku gladi. Glavu nije digao. Nije se odmorio. Dijelio je pravdu. Pravedno dijelio ljudima. Brinuo se o narodu. Istinskom brigom u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I nikome ni trunke zuluma nije učinjeno. Dakle, danonoćno je radio da svima bude dobro. U korist ljudi, takav treba da bude vjernik. Zato, brate muslimanu, zašto mi dozvoljavamo i prepuštamo vlast onome koji nije dostojan? Posebno danas je ovo poruka našim političarima i vladarima, koji su dobili, čak izabrani od naroda, ali prepuštaju vlast onima koji će još više zulum i nered činiti i širiti fesad i proganjati i ubijati muslimane. Posebno da kako si već izabran, nemoj popustiti, nemoj dozvoliti da ti prođu 2 ili 4 godine, a ti ništa nisi uradio i izazvat ćeš tako srdžbu Allaha subhanahu wa ta'ala i izgubit povjerenje kod naroda. Jer vallahi 2 godine vladavine Omera ibn Abdulaziza bolje je od 20 godina vladavine bilo kojeg halife koji nije bio kao Omer ibn Abdulaziz, koji je za 2 godine uspostavio takvo blagostanje da se nije imala kome podijeliti sadaka. I možda najveći ders koji sam ostavio za kraj iz ove priče o Jusufu alejhiselamu jeste sljedeći. Ustrajnost Jusufova na menheđu i na putu istine. Nema popuštanja u slijeđenju Kur'ana i sunneta, braćo. Nema vallahi, nema filozofiranja i tumačenja Allahove vjere bez znanja i tumačenja Allahove vjere onako kako to nije činio selef. Oni koji su razumjeli Kur'an i sunnet bolje 1000 puta od nas. Na kraju krajeva i pravilo je da mi treba da razumijevamo poruke kuranske onako kako su razumjeli ashabi koji su živjeli s Resulom sallallahu alejhi ve sellem. Jer kad se tako bude radilo, onda ćemo dovesti sebe u poziciju da ljudi ohalale haram i da oharame halal, a znamo šta to znači. I da izgubimo svaku moguću šansu da dođemo do ponosa i do pobjede. Jusuf alejselam je ustrajan. Ustrajan i kao dijete kod svog oca. Ustrajan na menheđu, nije odstupio od istine, nije se dao zbuniti, nikad je bio bačen u bunar, nikad je bio u zatvoru, ni kao vladar. Ostaje dosljedan istini. Zašto, braćo? Zato što zna on kao Allahov rob i Allahov poslanik da je istinski život samo u dvoje. Wallahi, nema treći. Istinski život je u pobjedi istine za koju smo zaduženi da se borimo. Kad pobjede istinski vjernici, muđahidi i kad se Allahov zakon uspostavi na zemlji, to je pravi istinski život. I istinski život je također u smrti na Allahovom putu i borbi za tu istinu. Sve drugo je tama i zatvor i poniženje i tmina i pravo ropstvo. Zato je Jusuf alejhiselam ustrajao i zato su ovo veliki dersovi za nas. I zato molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini. Da nas učini dosljednim sljedbenicima Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Da ujedini muslimane oko Kur'ana i sunneta. Da uništi dušmane Islama, neprijatelje Islama i kolovođe kufra i da ubrza pobjedu svoje istine, da pomogne istinske vjernike, muđahide na Allahovom putu na svakom mjestu. Amin. Studio Sebin Zenca vam nudi veliki izbor audio i video materijala, audio kompleti života ashaba iz života tabiina, prijevod značenja Kur'ana kao i video produkcije naučno-edukativnog programa te crtanih filmova za najmlađe.